Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, mübarek bir Mevlid kandilini daha arkada bıraktık. Ama tabii ki Rabi'ül evvel ayında bulunmamız münasebetiyle bu mübarek ayın tamamı Mevlid ayıdır. Bu itibarla tabii ki Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem bahsediyoruz, bahsetmeliyiz. Ancak zaten İslamiyet'in tamamını bize o getirdiği için bütün konuşmalarımız, bütün konularımız onunla başlıyor, onunla bitiyor. Ondan ayrı bir günümüz, gecemiz, saatimiz yok. Ancak tabii bu gece Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem gönderiliş gayelerinden biri olan bizi tezkiye etmesi, bizi temizlemesi, bizi arındırması, günahlardan paklaması, aklaması konusu üzerinde durmak istiyorum. Şöyle ki Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estaizu Billah. Lekad mennallahu alel müminin. Allah inanan kullar çok büyük lütufta bulunmuştur. İzbe'te fihim rasulen min enfusihim. Çünkü onların içerisinde, onların cinsinden bir peygamber göndermiştir. Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem yetilü aleyhime ayatihi. Onların üzerine onun ayetlerini okuyor. Evet. Geçen haftaki dersimde de bu ayet-i kerimeyi değişik yönleriyle ele almıştım ve bayağı uzunca bir buçuk iki saate yakın konuşmuştum. Evet. Ve yüzekkihim. Onları tertemiz ediyor. İşte şu vasıf üzerinde duracağım. Özellikle kainatın efendisi bizi tezkiye ediyor, temizliyor. Evet. Ne ile temizliyor? İmanla temizliyor başta tabii ki. Ondan sonra Kur'an'la temizliyor. Ondan sonra abdestle, gusülle ve namazla temizliyor. Şimdi bu itibarla Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki "Es-salat kefaretü'z-zunub." Namaz bütün günahların kefaretidir. Namaz büyük bir temizliktir. Tabi namaz, salatu imaduddin. Namaz dinin direğidir. Likülli şeyin alemun. Her şeyin bir sancağı, bayrağı var. Ve alemul islam, as-salah. İslam'ın sancağı namazdır. As-salatu mi'racul mümin. Namaz, müminin mi'racıdır. Ondan sonra, likülli şeyin safvetun. Her şeyin bir özü ve özeti var. Ve safvetul islam, as-salah. İslam'ın özü ve hulasası namazdır. Namaz, namaz, namaz. Başı sonu namaz. Bize namazı getiren Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vesileyle bizi günde 5 vakit temizleyecek, günahlardan arındıracak, Allah'ımızın huzuruna ak bir yüzle çıkartacak olan en büyük amel namazdır. Evvelu ma yüselu anhussalâ. İlk sorulacak olan kabre girdiğimizde namazdır. Mahşerde evvelu ma yuhasebu bil abdu salatu. Mahşerde ilk hesaba çekileceğimiz konu namazdır. Evet. Dinin direği ne demek? Femene kâme fekade kâmet din. Onu ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Ve men terake fekade demet din. Onu bırakan dinini yıkmış geçirmiş olur. Ne anlatacağız? Onun için Muhammed Mustafa'mızın doğduğu şu mübarek ayda, şu doğum gecesinin peşi sıra sizlere Allah Teala nasip etti, lütfetti. Aylardır gece gündüz demeden uykularımı feda ederek, istirahatlerimden vazgeçerek arkamdan bir eser bırakayım, bir hayırlı bir eserlerim elhamdülillah var ama namazla ilgili de namazın şefaatine nail olayım diye bir eser hazırlamak üzere çalışıyor idim. Size de bunu birkaç kere duyurmuştum. Elhamdülillah o eser hazırlandı, mübarek Mevlid gecesine yetişti ve böylece bu kıymetli eserle ilgili sizlere bazı bilgiler ve bu eserde bulunan bazı rivayetlerden örnekler sunacağım. Ta ki Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize getirmiş olduğu dinin en büyük rüknü olan, olmazsa olmazı olan, temeli olan, esası olan bu mübarek ibadetimiz hakkında

Dila Film'in katkılarıyla Gönül Sohbetleri hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Katkılarından dolayı Dila Film'e teşekkür ederiz.